Гризе його думка, тривога, що, можливо, є частка і його провини в тому, що сталося. Коли привозив чабаниху, вона говорила щось, здається, застережливе, що місце не підходить дитині і не такі їй потрібні цяцьки. І що тільки під тихими зорями, а не серед гуркоту та вибухів, здоровим та щасливим буде зачаття людське. Він не давав тоді значення словам старої. А тепер дедалі частіше довбе мозок думка. Може, справді дитину лякало тут все? Гуркіт тривожив і ці вибухи, що час від часу землю стрясали. Може, вони й справді не для дитячої психіки? Причину донченої смерті так встановити й не вдалося. Командири і товариші вважали Уралова людиною впертою, вольовою, настійливою. Людиною, для якої почуття обов'язку понад усе. А ось тут він не певен, чи все він зробив, щоб Оленку врятувати, чи виконав свій обов'язок перед нею до кінця. Одне тільки знає, що ця тяжка драма не минула для нього безслідно. Ці згаслі оленчені усмішки для нього ніколи не згаснуть, і ніколи не буде вже він таким, як був раніше. Глибокий внутрішній струс, мов би, відкрив йому очі ширше на світ, на саму сутність життя, і те, що раніше його могло і не чіпати, зараз не залишає його байдужим. Чи так жив? Чи так ти живеш? Чи так всі ви, люди, живете? Задала йому Оленка таких запитань безліч. Запитала й пішла собі, а йому зоставила вік на роздуми. Десь з глибини темряви чути дзеленчання дзвіночка. Наближається отара. Чабан Горпищенко веде її, не інакше, бо це тільки він зважується заглиблюватись з отарою так далеко в землі полігонні. Та й полігонне начальство до нього не так прискіпливе, адже в старого син льотчик, і сам він людина заслужена і розторопна. Під час останніх важливих навчань, коли тут навіть один із маршалів був, він швидко з Горпищенко здружився. Для них, для обох, для чабана і для маршала. Певне, було про що погомоніти разом, розклавши вогнище в степу для чабанської каші в кожусі. В ті дні все, що робилося на полігоні, було оповите особливою таємничістю. Право доступу сюди мали тільки люди найнеобхідніші. Решту всіх виселили, і чабан Горпищенко теж тільки віддалеки міг бачити, як незнайомі автомобілі мчали в напрямі полігона, як свіжі намети в один день там з'явились, і як потім на далекім куті, що виходив у море, виросла висока драбинчата споруда, і в ній, наче в колисці, в сповитку, лежало щось блискуче. Колись там орли та інші дикі птахи гніздились, а тепер люди, он для яких пташенят гнізда мостять. «Хочете побачити?» – запитав його маршал при зустрічі. «Дивіться завтра о 12-й». І чабан дивився. Удар бачив і зблиск, і як відділялась ракета. Видима, справдішня, вона майже повільно, ніби знехотя виходила з вогняного клубовиння, а потім враз понеслась блискавкою. Зникла невловимо, щоб приземлитись десь, може, аж на далеких водах океану, теж рівних і відкритих, як степ. А тут після цього одразу всі роз'їхались. Поїхав і маршал. Позникали намети, Берег на куті став знову порожній.